Számítógépes talk show mindenkinek, ez a mi műsorunknak az alcíme, vagy mondhatnánk ezt is évek óta, mert egy ilyen asztaltársaság gyűlik össze hétről hétre a Modern Idők stúdiójába. És lassan ez kezd olyan lenni, mint egy jó speckol az egyetemen, hogy minden héten más vagy más jön be. Hát igen, ez a legfontosabb erénye, hogy itt sokszínűség van. És ezt a kis alcímet, hogy számítógépes talk show mindenkinek, ez alkalommal én módosítom is, mert kiveszük belőle a talk show szót, és annyiban módosítjuk, hogy számítógépet mindenkinek. Erről fogunk majd beszélni, és majd itt szó, vagy kiderül az, hogy ennek milyen részletei vannak, és hogy hogyan lehet mindenkinek számítógéphez jutni itt a Modern Időkben. Bejelentették az adókedvezményes számítógép akciót. Ki juthat hozzá a kedvezményhez? Vendégünk az oktatási miniszter Magyar Bálint, akitől a hallgatóink kérdezhetnek a kedvezményes számítógépvásárlás részleteiről telefonon és cseten. Az új típusú írásbeliségre találunk szemléletes példát az Info Szótár ma esti cikkeiben. Az interneten egyre több írott párbeszéd jelenik meg. Folytatjuk PC típjeink sorát jópofa ötletek Chatmantől. Mindent megkeres a veretes webferet. Ha marad időnk, akkor még hírválasztó is lesz, de most is az a lényeg, hogy jót beszélgetünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modern Időkben. Jó estét kívánok, ez itt a Modern Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, a műsor gurúja, és itt van az Asztal Társaság két klasszikus tagja, Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Üdvözlet mindenkinek. És a billentyűzetnél Chatman, az a Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Sajnos nincs most itt netdoktornánk, de jövő héten lesz, viszont van két vendégünk, két illusztris személyiség, Magyar Bálint oktatási miniszter. Jó estét kívánok. Valamint itt van vele Koltai Péter, az Edukáció KHT vezetője is. Jó estét kívánok. És mi 4-5-ösben fogunk beszélgetni itt a műsorban. Elektronikus formában is, meg igaziban is. Pontosan, és egy kicsit fórum jellegű lesz ez a műsor, mert lehet kérdezni vendégeinktől, meg tőlünk is persze. A telefonszámunk 328-85-55, és a cseten a chat.gyalogló.hu címen a csüti-csati szobában lehet belépni és ott kérdezni. Hát akkor a mai aktualitás, hogy bejelentették három minisztérium is ráadásul egyszerre, az Oktatási Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium és az Informatikai Minisztérium. Csak eszedbe jutott mind a három. Mégpedig a Sulinet Express Ne maradj le róla című akciót, ez egy kedvezményes PC vásárlási akció, de miről is van szó pontosan, Magyar Bálint? Arról, hogy az adótörvények megalkotásánál elfogadtunk egy rendkívüli programot, és ez most kezd leesni, én azt hiszem, mind a szállítóknak, mind pedig a potenciális fogyasztóknak. Nevezetesen az, hogy egy rendkívül széles társadalmi körben a pedagógusok, a felsőoktatásban oktatók, a felsőoktatási hallgatók, illetve a nappali tagozatos hallgatók és tanulók, tehát a közoktatásban tanulók szülei, illetve a felnőtt képzésben, akkreditált képzésben résztvevők, azok, ha számítástechnikai eszközöket vagy számítógépeket vásárolnak, akkor 60 ezer forintot levonhatnak az adójukból, jól hallották a kedves hallgatók, nem az adó alapból, hanem magából az adó, így van, magából az adóból. És ez ráadásul nem is egyszer, hanem évente. Évente ugye? 60 ezer forintot le lehet vonni, és meghirdettünk egy pályázatot, nem a felhasználóknak, hanem a szállítóknak. Azért hirdettük ezt meg, hogy egyrészt bizonyos technikai paramétereket biztosítsunk, hogy a egyébként kevésbé tájékozott széles közönség az a leginkább megfelelő, technikailag megfelelő új szerkentyűket, gépeket, mindenfélét vehessen. Másrészt pedig azért, hogy ezzel egyfajta akkreditációs rendszerben megpróbáljuk irányítani azt, hogy ezen a piacon mi is történik, versenyt teremteni, kinyitni a lehetőséget sok vállalkozó, szállító és gyártó előtt. Tehát akkor a miniszter úr azt mondja, hogy nem azoknak kell pályázni ebben az akciónak a keretében, aki hozzá akar jutni a géphez, hanem azok pályáztak, akik adják a gépeket. Így van, egy akkreditálási folyamaton mentek át, 66 C konzorcium, tehát sikeres pályázat volt 66, de ehhez tartozik, vagy 1300 vállalkozás, illetve több mint 4000 beszállító még, tehát alvállalkozó, gyakorlatilag megmozgatta a teljes piacot ez, és a lehetséges módozatok között nem pusztán a tiszta vásárlás szerepel, hanem szerepel a leasingelés, a tartós bérlet, a bérlet, a részletfizetési konstrukciók is, és ami a választékot illeti, az is rendkívül széles, hiszen 1000-nél több termék, 2200 típusa kapható ebben a kínálatban, ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan konstrukció is van, hogy most a legegyszerűbbre a számítógépekre térjek ki, amiből egyébként 200-nál több fajtát lehet vásárolni az ennek a pályázatnak a eredményeképpen. Hogyha valaki mondjuk havi 5000 forintos részletfizetésre, tartós bérletre, leasingre vásárol egy ilyen gépet mondjuk 3 év alatt, akkor évenként visszakapja a 60 000 forintot, amit havonta 5000 forintjával befizetett. Szóval ez gyakorlatilag szinte ingyenes számítógép hozzáférés. A kormányzatnak egy olyan elképzelése volt, egyébként eredetleg ugye a Szabaddemokraták Szövetségének a programja egy adócsökkentési program, másrészt az informatikai programunkban szerepelt a féláras számítógépvásárlás lehetőségének megteremtése bizonyos társadalmi csoportok számára. Ez most ennél egy radikálisabb program. Tehát egy irányított adócsökkentés, amelyben azt mondja a kormányzat, hogy csökkentjük az adódat, hogyha befekteted a saját tudásodba, a saját informatikai infrastruktúrába, az otthoni informatikai infrastruktúrába, akkor ezt jelentősen támogatjuk. Tehát, hogyha én nagyon praktikus akarok lenni, és mondjuk egy mezőkövesdi tanító vagyok, szeretnék érkezni, vagy mondjuk az ELTE agyunktusa, mint Zoli, akkor ez azt jelenti, hogy ő havonta fizet egy ilyen leasing díjat, és azt valamikor adó visszatérítés formájában visszakapja? Így van, ez nagyjából ezt jelenti. Tulajdonképpen az az akció lényege, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározottak és a pályázat során elbírált nyertes vállalkozók által ajánlott termékeket vásárolják meg. Azt én honnan fogom megtudni? Az Oktatási Minisztérium tájékoztatni fogja különböző csatornákon az összes igényjogosultat, tehát közvetlen megkereséssel a www.om.hu honlapján, a minisztériumnak a Sulinet honlapján telefonos ügyfélszolgálatot fogunk üzemeltetni, tehát mindent el fogunk követni azért, hogy minél többen tudjanak erről az akciót. Tehát az intézményekbe, a közoktatási vagy felsőoktatási intézményekbe is el fog jutni az a, nem tudom, katalógus, vagy ez a lista, amiből lehet válogatni? Eljut, ennek lesz egy egyszerűbb módja is, hiszen a szállítók, a disztribútoroknál, az a vásárlási helyeken Sulinet Express-es lógókkal, matricákkal. Tehát ők érdekeltek abban, hogy megismerjük mi őket, hogy nekem, mint agyunktusnak, tőle kell venni. Nagyon érdekeltek. Így van, tulajdonképpen ez egy mintaértékű pályázat olyan szempontból, ahogy az a mai sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy gyakorlatilag ez a pályázat, ez példát mutatott arra, hogy nem egy nyertes és sok vesztes lehet, hanem rettenetesen sok győztes lehet. Gyakorlatilag a magyar informatika, Magyarországon jelenlévő külföldi informatika teljes vertikuma képviselve van, és amit a miniszter úr mondott, hogy maguk az értékesítő helyek lesznek abban érdekeltek, hogy minél többet tudjanak róla, az pontosan ezért van, mert nem monopóliumokat épít a jelenlegi minisztérium, hanem versenyt akar teremteni, és az egymásra versenyző cégek fogják a minél alacsonyabb árakat biztosítani a felhasználóknak. Mondja Koltai Péter, az Edukáció KHT vezetője, és én biztatom a hallgatókat, hogy telefonáljanak, 328 85 55 a számunk, és lehet a cseten is kérdezni. A már van is egy remek kérdés. Na, hát akkor kérdezzünk. Az a csetelő kérdése, hogy miért nincsen kedvezmény a Gábor Dénes főiskolára járóknak. Ők rengeteg pénzt fizetnek azért, hogy oda járjanak, és mégsem vonatkozik rájuk állítólag a kedvezmény. Tehát itt számítógép vásárlásról van szó. Igen. Valószínűleg nem, bocsánat, hogy beleszóltam. Szerintem itt említette a miniszter úr is talán az elején, hogy az akreditált, az állami finanszírozású felsőoktatási intézmények kerülhetnek ebbe. Valami ilyesmiről van szó? A felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói azok számára ez áll, de egyébként azok, akik ebből a körből kimaradnak, akik le tudják vonni az adójukból ezt a 60 000 forintot, azok számára is egy sokkal jobb helyzetet teremt ez az akció, mint korábban volt, hiszen ilyen részletfizetési lehetőségek nem álltak rendelkezésre, korábban semmilyen lehetőségük erre a számítástechnikai eszközök terén nem volt. Legfeljebb vannak önök, akik ezt nem tudják levonni az adójukból, illetve az árcsökkentő hatása már most is érvényesül a piacon, hiszen miután a legkorszerűbb technikát akartuk alkalmazni a piacra kerülő új termékeknél, a állami kedvezménnyel támogatott termékeknél, ezért a cégek azok az akció előtt kénytelenek voltak piacra dobni és csökkenteni az áraikat a kifutó szériáknak, hogy azok valóban kifutó szériák legyenek, és ne raktáron maradó szériák legyenek. Tehát másodlagos hatásként egy erős árcsökkentés jelent már meg a piacon, azt is mondhatnám, mindazok, akik nem tartoznak ebbe a pedagógusi, oktatói, hallgatói, vagy olyan szülői körben, akiknek ilyen gyermekeik, tehát iskoláskorú gyermekeik vannak, azok is nyertesei már részben ennek az akciónak. És ők hogyan jelentkezhetnek az akcióra? Jelentkezni nem kell senkinek, mert bemegy mindenki, és a Surant Express feliratú, hát hogy mondjam, és azzal az emblémával ellátott gépek és eszközök közül mindenki vásárolhat. Itt csak az a kérdés, hogy kik azok, akik levonhatják ezt az adójukból, és ez egy ettől teljesen elkülönült dolog. A boltban senki nem fogja megkérdezni, hogy van-e iskoláskorú gyermeke, vagy éppen ő egyetemi hallgató, vagy nem. Azt majd az adóbevallásnál, amikor levonja az adójából, és a számlát mellé teszi, ott kell igazolni, hogy ő az adólevonásra jogosult körhöz tartozik, de egyébként bárki bemegy az utcáról, semmit nem kell mondani, megveheti kedvezményesen ezeket az eszközöket. De akkor visszatérve a csetelő kérdésére, attól, mert egy fizetős iskolába jár, attól nem marad ki ebből a körből. Mondjuk én csak feltételezem, hogy fizetős iskoláról lehet szó, nem? Nem, valószínűleg arról van szó, hogy a távoktatásnak minősülő iskola az levelezőnek számít, és nem nappali oktatásnak. Ez nappali oktatásra vonatkozik. Így van. Hát akkor kérdezünk ez így már tovább, hogy mi ezzel a cél igazából, hogy szinte ingyen lehet hozzájutni a számítógéphez? Tehát szokatlan is, meg furcsa is nekünk, hogy van egy kézzelfogható technológiai fejlesztés, amihez hozzájuthatnak a felhasználók. Itt valójában valami egészen más lehet, és nem véletlen, hogy az Oktatási Minisztérium az egyik kezdeményező. Igen, hát Nyugat-Európában a családok 56%-ának van számítógépe otthon. Magyarországon ez az arány 17% körül mozog. A digitális szakadék alakult ki az elmúlt években. Mindig a történelem felé szoktunk fordulni, és okoljuk sanyarú ezer évünk különböző évszázadait a lemaradásunkért. És itt talán még nincs ezer év. Erről van szó, és nem veszük észre, hogy itt néhány év alatt maradunk le, és teremtjük a úgynevezett nagy történelmi hátrányokat magunk számára, mert egyszerűen vakok vagyunk, és nem látjuk, hogy mit kéne valójában csinálni. A Surinet programnak a lelassítása és leállítása bizonyos értelemben lelassítása, befogyasztás az ezt jelentette az elmúlt években. Most, hogyha az ország versenyképességét növelni akarjuk, és nem csak az országét, hanem ezen belül az egyénekét is, akkor fontos az, hogy hát az információs társadalom teljes arzenáját föl tudjuk vonultatni. Ennek ez egy szelete. A Surinet Express programnak más vonatkozása is vannak. Én a legfontosabbnak egyébként a digitális tananyag és tartalomfejlesztést tartom, mert ez az, ami majd a szuperszádán hát tartalomként megjelenik. Emellett természetesen a közösségi helyeket, mint az iskolákat is megpróbáljuk rákötni 2005-re az internetre. Multimédiás oktatótermeket csinálunk, tanár továbbképzés és így tovább. De fontos az, hogy az iskola ne váljon el az otthonoktól, az otthonokban is meglegyenek a számítógépek, és az a két szféra összeérjen. Mert hogy akár is iskola után is lehessen tanulni. Így van, életfogytig, ugye? De hogyha egy diáknak van otthon számítógép, ez azt jelenti, hogy akkor a szüleinek is van, és akkor az a felnőtt képzés is szolgálhatja a távmunkát is, míg mondjuk Nyugat-Európában a adott munkaerőnek 5-10%-a távmunkában van foglalkoztatva, és ennek az infrastruktúráját alapvetően az internet és a számítógép biztosítja. Magyarországon 0,5% a távmunkának az aránya, tehát a rugalmas foglalkoztatás megteremtésének is egy szüze. Ezért is nem véletlen egyébként, hogy három minisztérium együtt bocsátotta ki ezt a pályázatot, ezt most a Surinet Expressnek ezt az akcióját. A munkaügyi tárca, amely a távmunkában és felnőtt képzésben érdekelt, az IHM, ami magától értetődően a területtel foglalkozik, és az oktatási tárca. Az Informatikai Minisztérium. Digitális tananyagra majd még térjünk vissza, de három rövid kérdés a hallgat, telefonos hallgatóktól. Igen, jönnek a kérdések. Opauszki László kérdezi, aki öt gyermek édesapja, hogy abban az esetben, hogyha az öt gyermekből három iskolás korú, akkor hogyan tudja igénybe venni, tehát vonatkozik-e több gyerekre is a kedvezmény? Tehát, hogy több számítógépet több gyerekre? Igen. Úgy kérdezi? Uh-huh. Ez adókedvezmény, ez az alanyra vonatkozik, az adóalanyra, tehát ebben az esetben a szülőre vonatkozik, ő vonhat le 60 000 forintot az adóévben az adójából, függetlenül attól, hogy hány gyereke számára hány számítógépet vásárol. De a felesége is. ő is külön a saját adójából, de tehát akár öt számítógépet is vehetnek az öt gyereknek? Hát ötöt nem tudnak venni, a ketten vannak. De leírna az adójukból adózónként, tehát az édesapa és az édesanyja saját adójából leírhat 60 ezer forintot, hogyha ezt a gyermekének, vagy a többi felsorolt eset valamelyikében számítógép vásárlásra, eszközbeszerzésre fordítja. Többi kérdés? Kovács István Diósról kérdezi, hogy másoddiplomásokra is vonatkozik-e a kedvezmény? Nem. Ez sajnos nem. Hiszen az állam csak az első diplomát finanszírozza. Igen, ez a kör, amit meghúztunk, az csak a családok felére vonatkozik, tehát csak a családok fele fér bele nagyjából abba, hogy vagy gyereke legyen, vagy tanár legyen, vagy éppen egyetemista legyen. Az első vagy az állampolgárok fele is nagyjából, hogy így van, oda tartozik. Harmadik. És még egy hallgató, aki kérte, hogy ne mondjuk el a nevét, aki pedagógus, és közben akkreditációs képzésen vesz részt, és ő azt kérdezi, hogy használt gép vásárlása esetén igénybe tudja venni a kedvezményt. A pályázat során nem az a kérdés, hogy használt vagy új ez az eszköz, hanem hogy a most meghirdetett pályázat, elbírált pályázatban befogadott eszközök közé tartozik-e vagy sem. Ez fontos elmondani, hogy nem csak komplett számítógép, hanem különböző kiegészítő berendezések, memóriák, processzorok ugyanúgy elérhetők ebbe. Tehát egy használt számítógép, ez vásárolhat valaki felújítás céljából kiegészítő termékeket, és erre vonatkozik a kedvezmény. De ez akkor nem úgy néz ki, hogy én bemegyek a sarki PC üzletbe, és akkor veszek egy gépet, aztán kifizettetem később az edukációval, vagy éppen a minisztériummal, hanem máshogy van egy katalógus, amiből választhatok. De érdekes, a kedves hallgató, ha utána gondol, akkor belátja, hogy használt gépet nem nagyon érdemes vennie, hiszen az neki szinte teljesen mindegy, hogy egy gépet egy, két vagy három éves részletre vesz meg, hiszen minden évben leírhatja a 60 ezer forintot az adójából, tehát hogyha egy vadonatúj gépet vesz három évig tartó fizetéssel, akkor az ugyanúgy kvázi ingyen lesz neki, lényegében a kamatköltséget fizeti, amivel ő megelőlegezi az évi 60 ezer forintot, ami egy minimális összeg, és pont az a célunk egyébként, hogy magas színvonalú technikai eszközöket biztosítsunk a családoknak. Mi itt a modem időkben azt hiszem, hogy Csetmen Balázssal ketten vagyunk, akik ilyen informatikai érdeklődések vagyunk, és nagyon szerencsések vagyunk, mert van egy pedagógusunk is a teljesen megrémültem, hogy már kirekeztetek engem innen. A Zoli személyében. Nem is számítok, azért még bölcsés vagyok. De abszolút számítasz. És van számítógépe. Hogyne. Lassan ott tart, Zoli, hogy nem is egy lesz majd otthon, mert hogy az egyik kutatási terület és pont az internet. Na, de azért mondom Zolit, mert délután konzultáltunk a témáról, és azt mondta nekem, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a pedagógus társadalomban szemléletváltás következzen be itt az internetre. Amennyire én az ELTE-n belül látom, és a tanárképzésbe belelátva, meg hát a mai közoktatási és hát a felsőoktatási képzést, ha nézem, nem csak infrastruktúrális kérdés van ám itt, tehát amire most a minisztérium ugye lépést tett, vagy hát a több minisztérium egyszerre lépést tett, hanem hát most kijönnek különböző felsőoktatási intézményről friss diplomás szakemberek, nem csak tanár, sok minden más. És ha nem a szakterülete, akkor egészen minimális informatikai műveltsége van a nyomorultnak, mert hát kitől tanulja meg? Meg mint tanulja meg? Meg kik tanítsák meg neki, és itt állunk az új sulinet. Mondjuk, hogyha ha idegenkedés, gondolatváltás, tehát ez valamiféle, van-e valamiféle minisztériumi koncepció, elképzelés, hosszú távú, rövid távú, mert itt nagyon-nagyon át kellene alakítani. Mindenfajta van, tehát nem gondoljuk azt, hogy pusztán a hardware az a megoldás, csak az egyszerűen egy szükséges feltétel. Persze, nélkül nem tudunk beszélni egymásról, világos. Tehát szárazon, mondjuk medence nélkül úszni még embert nem tanítottak. Igen. Meg. Hiába magyaráznám, hogy hogyan nyújtsa előre a karját és hozzá, ha még vizet nem érintett, akkor... De egy biztakarékos lemez végén ilyen nagy táblák, ahol a különböző úszó mozdulatokat lerajzoltak, de hát mondjuk ezen mondjuk ez a hardware. Igen, de hát a tanár továbbképzés az egyik fő ilyen terület, ahol előre lehet lépni, és ezzel a programmal párhuzamosan egyébként ezeket a forrásokat meg akarjuk növelni. Tehát míg most a tanároknak 15 ezer forint áll rendelkezésre fejenként, évenként tanár továbbképzés, ez az iskola osztja úgy be, hogy hát nem mindenki maga költi el ezt a 15 ezer forintot, ez érthető, de most, akik ebben a programban részt vesznek, azok számára mind az IHM, mind pedig az OM, tehát az Oktatási Tárca és Informatikai Tárca, átlagosan mondom ezt most, 10-10 000 forintot még hozzátesz ez a 14 500 forinthoz, tehát hogy egyfajta alap párnapos 20-30-35 órás kurzust el tudjanak végezni, ha ezt igénylik. Erre 200-200 millió forintja van pluszba a két tárcának, ez kb. 20 ezer pedagógusnak az oktatására lenne elegendő. Én örülnék, ha kevésnek bizonyulna ez a pénz, akkor majd keresünk még hozzá, de most úgy néz ki, hogy ez elvileg rendben van, tehát ez az egyik fő dolog. A másik pedig az, hogy igazság szerint akkor tud a szemléletváltás végbe menni, hogyha az a digitális tananyag pályázati program, amit most elindítottunk, és ennek egy részét már kiírtuk, egy másik részét az elkövetkező hetekben írjuk ki, a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, műveltségi területei, tantárgyai szerint és e-learning objektek létrehozására, tehát különféle típusú elektronikus oktatási tananyagok létrehozására. Ez egy-másfél-két év alatt egy radikális változást fog hozni ezen a piacon. És a tanárképzésben is? Hát megteremti azt az anyagot, amihez lehet már viszonyulni. Mert eddig a tanárokat úgy képezték, mint informatikára, hogy hát egy történelem tanár vagy, egyébként tanuld meg, hogy mit kell a géppel csinálni, de a kettőt nem hozták össze sehol. Az neki nem volt világos, hogy az óráján ezt hogyan tudja felhasználni. Hát legfeljebb azzal ijeszgették, hogy menjen haza este, és fejleszten tananyagot. És ez egy rossz érzés. Hát egy rossz érzés, hogy este legyen kritikai kritikus, emlékszünk még erről, hogy délelőtt vadász, délután halász, este kritikai kritikus, tehát mikor a tanár, ugye a tanítás idő után hazamegy, fölszedi a gyermekét, férjét, bepelenkázza őket, lerakja őket, és amikor már megnyugodna a szerencsétlen, akkor még azt mondják, hogy tananyagot fejleszten. Nem és is mitől lesz ez a jó érzés neki, hogy igazából egy segítség a számítógép? Hát a jó érzés akkor lesz, hogyha érezni fogja, ez egy felhasználó barát reform, és azt mondja, hogy azt olyan anyagok, olyan tananyagok tudnak születni, adatbázisok, tananyagok, amelyek leegyszerűsítik az ő munkáját, és megmutatják, hogy mennyivel hatékonyabban tud oktatni ezekkel az eszközökkel. Tehát, ha valóban lesznek multimédiás oktatótermek, valóban elkészülnek ezek a tananyagok, frusztráció nélkül tudja őket használni, egy-két hét alatt el lehet sajátítani ezeknek a használatát, és nem azt érzi, hogy az az elvárás vele szemben, hogy ő programozó szakember legyen, vagy informatikai szakember, hanem egy egyszerű átlagpolgár, aki ezt az egyszerű technikát a létrehozott anyagokkal használni tudja, ha érzi azt, hogy a diák előtt nem fog belesülni a szerepébe, és ezt próbáljuk biztosítani számára. Maradunk a témánál, de azért most tovább is megyünk. Bódi Zoltán netnyelvész úr, hoztál két szót, de egy jelenséget is egyúttal. Igazából egy jelenséget hoztam mára, bár az infoszótárban ez kicsit olyan formabontó, mert mindig konkrétumokról szoktam beszélni. Na, nemrég találkoztam egy nagyon érdekes jelzéssel, jelöléssel, szöveggel az interneten, talán valamilyen csevegő fórumon, egy ötöst, egy per jelet, és utána egy C. Leírva. Mint az ötödik C-osztály az általános iskolában. Tényleg, igen. Szokták ezt úgy is jelölni. De ez persze. Nem azt jelenti. De aztán hamar rájöttem, hogy itt csak arról volt szó, hogy az illető, aki belép, mert szinte az 5 perc múlva mindjárt visszajön, csak ott hagyja a gépet. Tehát, ha kimondjuk, ezt 5 perc C, az 5 perc. Ez egy jelenség egyébként, általánosítani lehet az interneten. Különösen a nagyon gyors és különösen a nagyon interaktív kommunikációs formákban. Ezek egyre inkább olyan írott szövegek, amelyek sokkal inkább hasonlítanak a beszélt szöveghez, a párbeszédhez. Nem felejtünk mi el helyesen írni a cseten, csak egyszerűen annyira gyors, hogy már át kell alakítani az írásbeliségről való gondolkodásunkat. Nem az az írásbeliség már a cseten, vagy akár az e-mail bizonyos formáiban, témáiban, mint a hagyományos iskolai dolgozatírásnál, hogy minél szebben, minél kimunkáltabban, hanem gyorsan, szemléletesen. Például chatben te is szoktál ilyen rövidítéseket használni a csetelés közben? Hát igen, például az asszemet én már elég gyakran szoktam használni, és elég szomorú is ez szerintem így a nyelvre nézve. De a hétköznapi írásbeliségben, amikor mondjuk a főszerkesztődnek írsz egy cikket, akkor nem fordul elő, hogy az asszemet asszemként írjad, és a lécit pedig leírjad hosszú C-vel. De a cseten igen, de ezzel tulajdonképpen nincsen semmi baj, amíg ez a helyén marad. Ez egy új kommunikációs műfaj, az írásbeliség funkciója alakul át a net bizonyos műfajaiban. Nekem is ez volt az érdekes, amikor erről beszélgettünk, hogy azt mondta Zoli, hogy az, hogy ilyen jelenségek vannak az interneten, az nem jelenti azt, hogy a hétköznapi nyelvünkben is ez beszivárog, vagy legalábbis sokkal... Nem feltétlenül. Hát sok faktoros ez a dolog, nem feltétlenül. Nem igazán tapasztalni egyelőre még azt, hogy most ez rontaná a diákoknak az írásbeliséget, édes Istenem, hát annyi minden ronthatja. És mindez azért is érdekes volt, mert ezt az új típusú írásbeliséget Magyar Bálinttól hallottuk már jó néhány évvel ezelőtt is. Ő persze egy picit másképpen értelmezi ezt a kifejezést, de lám, van egy nyelvész értelmezése is. Igen, másra gondoltam, az elektronikus írásbeliségnél inkább arra, hogy az információkhoz való viszony megváltozik, és azt kell a gyereknek megtanulni, hogy hogyan tud egy irdatlan adathalmazból kiszűrni információkat, azokat rendezni, összerakni, stb. Ez egyfajta paradigmaváltás jelent az oktatásban is. De visszatérve erre a másik értelembe vett új írásbeliségre, a nyelv az nem csak egy élő dolog, hanem egy játékos dolog is. Ez egy és valószínűleg a egyszerre személytelenebb és mégis személyesebb jellege a netnek hozza ki azt, hogy elengedjük magunkat, és szeretünk játszani. Ettől a nyelv nem fog még tönkre menni. Istennek, nem olyan. Akkor mi is tönkre megyünk vele együtt, ha a nyelv tönkre megy. Így van, úgyhogy nem nagyon szeretném, ha magasabb rendű és alsóbb rendű, hát hogy mondjuk nyelvekre osztanánk azt a nyelvet, amelyet egyébként mindnyájan beszélünk és gyakorunk. Egyszerűen átkirándulgatunk olyan vizekre, olyan területekre, amelyeken még nem nagyon jártunk, játszunk egy kicsit a nyelvvel, aztán visszatérünk esetleg egy rendezettebb nyelvi struktúrában, más szituációban. Egyébként ez a digitális írásbeliségnek egy komoly fázisa, tehát hogy az ember alkalmazkodni tudjon, ismerni tudja és használni tudja. Nagyon telik az időnk, úgyhogy még egy kérdés a hallgatónktól, de még előtte volt egy kérdés. Nem, csak röviden annyit akartam mondani, hogy ez azért egy kulturális elem is, tehát ez arról is szól, hogy az a közösség, aki ebben a kommunikációban részt vesz, az valamilyen módon ezzel azonosítja magát, és ez jellemzi őket, és egy chat vonalon is egész máshogy viselkednek azzal, aki ezeket használja, és hogy használja, meg használ-e belőle egyediket, mint azzal, aki nem használja. Másképp hasonlatom, hogy én úgy is tudom, hogy te úgy is tudod, hogy én tudom, hogy kell helyesen írni. Na, szóval, mert másfél perc. Kérdés. A hallgatónk Szabó Imre Tiszafüredről, pedagógus, angol pedagógus kérdezi, hogyha tavaly az IKB pályázatán már nyert, akkor rá vonatkozik-e ez a kedvezmény, tehát igénybe tudja-e venni. Ez az egyik kérdés, és még egy kérdése van, hogy ő tananyagot fejlesztő angol tanárként dolgozik, és hogy hogyan tudnák fölvenni a kapcsolatot a minisztériummal? Az első kérdésre a válasz egyszer, hogy természetesen igénybe tudja venni, ez két egymástól teljesen különböző dolog. A második kérdésre nagyon jó választ tudok adni, hogy a következő hetekben a www.csulinet.hu honlapon és az www.om.hu honlapon is olvasható módon meg fognak jelenni tananyagfejlesztési pályázatok, ahol számos egyéb szereplő mellett pedagógusok is természetesen pályázhatnak, tehát nagyon nagy örömmel várjuk, és nagyon nagy segítséget várunk egyébként a pedagógus társadalomtól ebben a ügyben. Köszönöm szépen, hát eddig tartott ma a műsorunk, úgyhogy ez a fórum jellegű kérdés-felelet műsor most csak eddig volt, gyorsan elrepült az idő. A honlapunkat a Hungary Network, gondolsz a net.hu/modemidoc címen vagyunk megtalálhatóak. Legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig ezúttal a számítástechnika őskorával foglalkozó műsoraink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.